To już druga godzina piątku, mówi Michał Margański. Dobry wieczór. Bierzemy, drodzy Państwo, lupę, w ruch idą stetoskopy i szukamy. Szukamy wszelakich odmian nowoczesnego jazzu. Are you ready for start time? To jest naprawdę bardzo dobry czas dla muzyków wyrosłych gdzieś tam na jazzie, funku i hip-hopie. Po idącym jak burza albumie Electroacoustic Beat Sessions początek naszego spotkania należy się nieco starszej płycie krakowskiego kolektywu Flu zatytułowanego Influence. Zespół tworzą Marcin Przeplasko, a.k.a. DJ Plasz, Piotr Bolanowski, a.k.a. Bolan, Grzegorz Sipior oraz Damian Niewiński. Panowie łączą w swojej twórczości funk, disco, hip-hop i jazz. I to właśnie ta jazzowa strona zespołu Flu będzie nam towarzyszyć w czwartym wydaniu audycji Jazz Session. Ponadto do godziny czwartej, jak zawsze, proszę się spodziewać naszych dwóch stałych cykli. W obu przypadkach ściągamy kurz ze starych płyt. W pierwszym chodzi o winyle z serii Polish Jazz. Z kolei w drugim chodzi o legendarne albumy Milesa Davisa. Tym razem zaproponuję Państwu płytę Tutu, na której, jak wiadomo, pojawił się Michał Urbaniak. Poszukujący w połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych Tomiego Lipuny, czyli producenta Milesa Davisa. I zadzwoniłem do niego biuro. I sekretarka mówi: Majka, bardzo dobrze, że dzwonisz, Tomi cię szuka. To ja jestem. Nie, ale Tomi jest w Nowym Jorku. Przeniósł się do Nowego Jorku. I masz tu telefon. Ja dzwonię do Tomy Lipuma mówi: Hej Mark, gdzie jesteś? A ja w Kalifornii. Potrzebuję cię w Nowym Jorku. A co jest? On mówi: Miles podpisał z nami kontrakt po Kolumbii, po latach z Kolumbią. Podpisał kontrakt z Warner Brothers. I mówi: Miles, chcecie na nowej płycie. Szczegóły tej historii przedstawię w drugiej części naszego nocnego spotkania. Do tego czasu proszę się spodziewać kilku ważnych nagrań, absolutnie łamiących gatunki, ale przede wszystkim na potęgę czerpiących z jazzowej wrażliwości i tradycji. What to do? Try to feel. Coś czuję, że specjaliści już rozpoznali. Rozpoznali zjawiskowy głos Ruby Wood, czyli wokalistki orkiestry Submotion, która w tymże właśnie zespole występuje obok muzyków grających na perkusji, perkusjonaliach, keyboardach, elektrycznym basie, jak również bardzo charakterystycznej trąbce. programie trzecim Bird of Prey, czyli jazz XXI wieku, tworzony przy pomocy elektronicznych zabawek, dających możliwości improwizacyjne. Potęga syntetycznego brzmienia wspomagana perkusją i trąbką. To kilka z charakterystycznych znaków Submotion Orchestra. Cztery pełnometrażowe albumy na koncie, a na nich stylistyczne mieszanki z dużą szczyptą nowego podejścia do jazzu. I jeśli patrzymy na zjawisko muzyki improwizowanej właśnie w ten sposób, no to warto przywołać pewnego buntownika, który w latach 90. zrezygnował ze skostniałych form i coraz częściej zaczął patrzeć w stronę producentów muzyki klubowej, którzy podobnie jak on chcieli czegoś więcej. Ten pan nazywa się Boogie Wesseltoft i tak na jednym z koncertów, no właśnie w ten sposób zapowiadał zespół, który tworzył wspólnie z założycielem, między innymi założycielem wytwórni F Communication, Laurent Garnierem. O reszcie składu opowiem po wykonaniu jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów tego francuskiego producenta. So, the pleasure of Laurent will do two tracks together with the band. I think it's the first time that we do something. So, Laurent, can you? We'll be right back. Thank you, good night, thank you. Lauren. Klubowy klasyk, przeistoczony dzięki improwizacji w piekielną mieszankę wybuchową, wykorzystującą automaty perkusyjne, keyboardy, tradycyjne instrumentarium w postaci saksofonu sopranowego, klarnetu basowego i trąbki. W programie trzecim klubowy klasyk The Man with the Red Face, oryginalnie wydany po raz pierwszy w roku 2000, ale w tej improwizowanej wersji, będący, myślę, zapowiedzią z roku 2007, zapowiedzią tego wszystkiego, z czym na wielu polach muzyki mamy do czynienia współcześnie. Nowa koncepcja w jazzie, wymyślana przez grającego tutaj na keyboardach Boogie Weseltofta, stała się punktem wyjścia do reinterpretacji, którą wysłuchaliśmy. New Conception Jazz z połowy lat 90. daje owoce po dzień dzisiejszy, wpisując się w coraz częściej słyszane postmodernistyczne koncepcje mające swoje odzwierciedlenie także w nowoczesnym jazzie. Obok Laurent Garniera i Boogie Weseltofta ową koncepcję w roku 2007 albo 2006, kiedy to zarejestrowano ów utwór, no to obok tych dwóch panów mamy również Filipa Nadeau, grającego na saksofonie sopranowym i klarnecie basowym, i Benjamina Riperta, wspomagającego Weseltofta na keyboardach. I proszę sobie wyobrazić, że ów skład w pewnym momencie postanowił właśnie w tym zestawie grać również bluesa. Thank you. Jeśli ktoś z Państwa zna język, jakim posługiwały się te szlachetne instrumenty, to bardzo proszę o tłumaczenie, ale mam wrażenie, że to była jakaś polemika oparta na drobnych uszczypliwościach. Public Absurd, tak nazywa się płyta, z której prezentuję te utwory. Utwory grane przez czterech dżentelmenów: Laurent Garniera, Boga Wesseltofta, Filipa Nadeau i Benjamina Riperta. To było w 2006 i w 2007 roku, kiedy panowie podróżowali sobie przede wszystkim po Francji i nagrywali w trakcie koncertów takie, no, państwo przyznają, nowoczesne podejście do muzyki jazzowej. Sam Boga Wesseltoft będzie gościł w trakcie naszych jazzowych spotkań, a to dlatego, że to pianista, kompozytor, no i ten gość, który w połowie lat 90. wymyślił ową nową koncepcję w jazzie. Jazz Session. To jest jednak super sytuacja, kiedy dopiero po wysłuchaniu utworu bierze się spis treści. No i tytuł absolutnie pasuje do tego, co człowiek usłyszał. Tytuł tego utworu to Mandala. W programie trzecim zespół Flu. Zespół tworzony przez Marcina Przeplasko, a.k.a. DJ-a Plasza. Marcin, no właśnie, jest także producentem, kolekcjonerem płyt winylowych oraz b-boyem. Do tego Piotr Bolanowski, a.k.a. Bolan, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym kierunek fortepian jazzowy. Damian Niewiński, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Tarnowie oraz Akademii Muzycznej w Katowicach i w Krakowie na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. I Grzegorz Sipiora, muzyk, kompozytor, miłośnik muzyki elektronicznej, między innymi muzyki elektronicznej oraz indie rockowych gitar. I tak oto, drodzy Państwo, brzmi płyta Influence zespołu Flu. Session. In the brain, membrane, my ill tactic, yeah. So spastic, created upon the plastic. The boom plastic, my habit, it's automatic. Yo, out of the madness, this thing, I can't stop it. As a pool's in the craze for rhyming the sick topic. My mind starts to tingle, my hands start to shake, forcing me to write, recite, and create, yeah. Blast, and I'm out of control. As I put the 16, trying to save my soul, yeah. Lying to myself, I'm off the bandwagon. Folks ask me if I quit, and I say, why are you asking? Yeah, I keep it all in line. This crazy thing of mine, I'm running out of time. I'm looking for a sign to quit, cause I can't if I wanna. As I feel the pressure mounting too hot, like a sauna rat. There's a hypertone that's glowing. I feed for a microphone like hell. Cause it's sort of an addiction. Addicted to rhyme. Inhale as I proceed to rhyme. It's Jack the Rap Addict going out my mind. This here second verse that I hear design. My paradigm creating the ill rhymes. Yo, it's just a second for me to get the itch. Step one of the bust around to turn it on like a switch. It's on, I got the power. And crave it by the hour. The addict is in hour here and now. Pick the powers, yeah. My mental, my mind for rap, now it's gone. When I hear a dope beat pulling me, I'm drawn to write between the lines, I escape my lifeline. Things are out as illness and realness and out of line. I seek and adjust, need it. All in all, I just eat it. This addiction of mine, it's the rhyme, I just feed it. It consumes at will, no remedy or single pill. Can't stop the sickness, it's quite real. The rap addict, bust you in the brain, membrane, my sick tactic, yeah. So splash, I created the systematics. It's boom, bastard, my habit is automatic, yeah. The rap addict, rap addict, rap addict. Bust you in the brain, membrane, my ill tactic, yeah. So splash, I created the sick schematics, yeah. Time Fit Odyssey to jeden z dowodów na to, że Flu to bardziej kolektyw niż zespół, bo na płycie Influence właśnie Odyssey w trzech utworach, w sensie zadających rap, Olaf Węgier na saksofonie w dwóch, Jarek Kulik na perkusji i Łukasz Belcer na gitarze w jednym utworze. Teraz jak wsłuchałem się w ten zaprezentowany utwór, to gdzieś tam z tyłu głowy wróciło liceum i amerykański Anix. Ja wiem, skojarzenia to przekleństwo. Mimo wszystko Flu dla mnie to zespół nadający smak i moc właśnie w tych wersjach przede wszystkim instrumentalnych. Ale to może wynik tego, że z rapem nie jestem osłuchany i to nie do końca jest moja bajka. Nie zmienia to faktu, że sama płyta Influence jest godna uwagi. I na zakończenie jeszcze jedna kompozycja z tego krążka zatytułowana Katana.